ти завжди була надто гордовитою і надто прекрасною для того, аби бути просто щасливою. Що ти робила після того, як я щез? Майже рік не виходила з дому, а потім пішли на війну і повернулися наші воїни. Зістарилася і померла мама, за нею тато. Стали руйнуватися наші гори, а я все цвіла. Та від радості не лишилося й краплинки. Жах, вічний жах. Я хотіла зрозуміти, що відбулося. Потайки стала випробовувати еліксир на людях. Я ще не знала, що еліксир вбив тільки мою смерть. Для інших він лише неприємна, недієва настоянка. «Не настільки він недієвий, як ти думаєш», – мовив Горе. «Всі, хто скуштував хоч краплю еліксиру, живі?» «Не може бути», – приголомшено прошепотіла Міліця. «Ну я ж живий», – сумно усміхнувся Горе. «Живі й інші, тільки перестали бути людьми. Вони стали птахами, зміями, звірами, рибами і навіть тарганами. Той, хто боявся висоти, став легкокрилим птахом. Хто рубав з плеча, став хитрою змією. Базікала перетворилися на мовчазних риб. А відчайдухи, що горіли жаданням померти за вітчизну, отримали тарганячі лапки. «Ти?» – Міліця затремтіла, хиталася, коліна підгиналися. «Тарган!» – видихнув Горан. «Живу у вусі чорнявого юнака на ім'я Ілія. І звати мене тепер Горе. Непогане ім'я для воїна, чи не правда?» Міліця упала на підлогу. «Я хочу померти», – прошепотіла. «Я теж», – мовив Горан Горе. «Та ти прирекла нас на вічне життя». Міліця так довго нерухомо лежала на підлозі, що Ілія навіть подумав – Бог змилувався, прибрав бідаху. Та жінка раптом важко підвелася. Пішла до ліжка, на якому лежав Ілія. «Я хочу бачити тебе, Горане!» – прошепотіла пристрасно. На середину мочки Іліїного правого вуха виліз маленький, чорний, як смола, тарган. Кумедно перебирав лапками, крутив вусами. Міліця з роду Церноєвичів заплющила очі. «Прости мене, любове моя! Прости мене, Горане!» «Іди», – попросив Горан. «Я більше ніколи не потурбую тебе. І ти більше ніколи не побачиш мене. Я насмілився поговорити з тобою тільки заради того, аби сказати, я люблю тебе. Йди, Міліцо, з роду Церноєвичів, благаю. Ти ж знаєш, вічне життя не відміняє жодного з людських страждань». Жінка усміхнулася скорботно. «Тепер у моєму жахливому вічному житті з'явився хоч якийсь сенс – страждати і вічно вимолювати у тебе прощення, коханий мій. Прощавай, Горане, з роду Івановичів». прости за вічність. Прощавай, Міліцо з роду Цернойовичів. Я люблю тебе. Жінка розчахнула двері навстіж. У золотаве тепло дома увірвалася нічна прохолода. Міліця підхопила важку торбу, понесла на двір. Повернулася по другу. Не стала збирати її, як була напівпорожня, таку й потягла з дому. Ілія краєчком ока спостерігав за жінкою. Серце не вміщало всього болю Міліці і Горана. Рвалося, ридало. Бідолашні, бідолашні. А на дворі Міліця покидала торби на міцний візок, сама сіла, чи то наказала, чи то попросила білого коня. Поїхали. Ілія боявся поворушитися. До біса сильно хотілося підвестися хоча б для того, аби зачинити двері. Та незрозуміла сила не дозволяла. Затуляла очі. І вдруге за цю дивну ніч Ілія забувся неспокійним, тривожним сном. Ілія і Гуцик прокинулися одночасно. Від холоду. Ілія не пам'ятав нічної розмови Горана і Міліції. Були важливіші справи. Підскочив до рюкзака, розкрив поспіхом. Уже хотів було переховати шкатулку в труси, слава Богу, ще на місці, та озирнувся. На лавці сидів Гоцик. Глузливо спостерігав за Ілією. Ілія закляк зі шкатулкою в руці. Повів очима, де господиня? При ній Гоцик не посміє. І очам не повірив. Матір Божа! Та що ж це знову? Дежавю. Було. Коли перше перетнувся з Гоциком у білій хаті на півдні Польщі, на ранок у вправній з вечора кімнаті теж оселилося спустошення. От і тут павутиння, холод, забуття. Укриті пилом цупкі портьєри похитуються край вікон, як мерці повішені. У вікна день, невблаганне сонце б'ється у тьмяні дзеркала, а ті сумують, не віддзеркалюють світла. На кривому столику важкий кутий свічник без жодної свічки. Підлогу, книжкову полицю, фоліанти у палітурках зі свинячої шкіри гризуть хробаки. Так стараються хрумкіт чути. Ілія перелякано зиркнув на Гоцика. Гоцик жваво підхопився з лави, підійшов до Ілії, вирвав шкатулку з його рук. «Знайома шкатулка», – усміхнувся скептично. «Знайшлася?» Ілія почервонів до скронь. Зціпив щелепи, стиснув у кулаки порожні долоні. «Геть несподівано!» «Я й не сподівався. Мріяв, зустрінемося, я обов'язково...» «Заткнись!» – наказав Гоцик. Підхопив свій рюкзак, поставив на стіл, почав діставати з нього речі, аби надійніше заховати Ілліїне добро. Светр, шкарпетки, немалий зливок золота. Ілія побачив золото, забув про страх. «Звідки в тебе золото, Гоцику? Міліця дала?» «А тобі що до того?» «Ні, ти скажи, Міліця? Яка кепська баба! Мені не дала. А тобі? За що? За які гарні справи?»